الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون دې پینځم باب کې درې خبرې وي چې ول باغې کې دفاع د خپل نفس نه مال نه عزت نه چې دا مسلمان باندې لازم دي او دویم باب کې ترغیب او اعمال صالحه او ته اې شروع کو پدې یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلۃ او پدې کې درې اصول بیان کړو درې اصول چې هغه نجات سبب دی اول ایمان یا ایو الذین آمنوا دویم اجتناب د معاصیونه چې تقوا الله او دریم طلب د اعمال صالحه او جواب تویله الوسیله دا درې اصول دی په ترتیب سره د نجات لپاره دنیا او آخرت د فلاح لپاره چول عقیده صحیح وی پیور پسی اعمالو کی یومن کرات تی نوی نظان ساتل چدا مخ کی دی چفمین یک پربیت تواغو تی پیور پسی طلب دا اعمالو صالحو دی ادریوار ایدیده کی راج مکلل دیتا ترغیب ویلی اعمالو صالحو تا تعبیر اکڑی دا اعمال صالحونا وسیلی لفظ سرا وسیلی فیلت وزن دی صفت مشبہ دا وصلنا وصلی او پسین سرا دی او بل پسوات سرا دی مانا دا دوار ہو قریب دا لیکن کم جی بسوات سر دے ناغا مطلقی بلوغ یوزے ترسی دل واسوالا ارسی دل یوزے تا نور مانا بگی نشتا صرف رسی دو تویلش قرآن کی بمرازی پزی قصص کی وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمَ الْقَوْلَ چلاو ما دی قومونو تخپل دعوت رسول دی ار وقت کی او وصل جی بسین سرشی رسیدلی او زیتا خوب خیر و برکت سر دا مانا دا بگی یا بازوینم نه دا ورانا پناش کنه تمانا رسیدل داس یو زیتا چوی که انسان تا ثواب اجر ملوش نو وسیله پاسل کې په دغه معنا سره بیا نقل شو وصفیت نے اسمیت تا زګه وګی تاراله دې د تا د نقل ویل شي کله چې او وصف د خپل وصفیت نے اسمیت ته نقل شي کاغه په دی وزنې که په بل وزنې هغه کې تا راځي لکه صحیفه کتاب ته وي مطابق رال لکه خلیفہ مخکې معنی غو د صفات وا چا پسی خلفه یخلفو راتو بیا خلیفہ نوم شو زګه به ګیتار رال یا دسه عقیده مخکې وا عقده یا عقیدو په معنی تړلو سره راتلو اوس عقیده نوم شو د یو خاص نظریې د پاره همیشه چې داسې لکه کافیه شافیه هغه مخکې سفایل سیغي وي صفاتو بیا چې نوم شه د کتاب نو ته پکې رااله نو وسیله وسطو ویل شي مفسرین دا غي معنا کوي ابن جریر وی قرطبی وی الوسیله والقربه معنا د مصدر ته نو ساوستیش الوسیله والقربه معنا څه شو چې وب تو ویله الوسیله تا الله ته نزدېکت طلب کړي کار څومره ګران یې خو ورک الله ته نزدېکت حاصل کړي دا معنا ډیر وکړی دا لکه ابو وائل حسن بصری حضرت مجاهد قتاده او عطوان او سودی تابعی ابن زید ابن کثیر چې القربته وسیلی معنی صدا القربته مصدری معنی ده نزدېکت حدیث لاق په زواتو نکیږي او دغه سي مدارکم وی القربته الزلفته ایو معنی سر راضی زلفتن هم نزدېکت طویل شي فلما او زلفتن کله چې خلق قیامت ویني نږدې سیئت وجوه الذین کفروا یقال توسل الی کذا ای تقرب وسیله خو وسیله شوا او چې وسیله دا وسیله کین هغه ته سوی توسل دا فاعل چاغه یو عمل کوي ځان الله ته نږدې کوي دې ته توسل وي توسل الی کذا ابن عباس رضی الله عنه معنا کوي چې وبتغوا الیه الوسیله سمانا اطلبوا الیه الوسیله فی الدرجات بالاعمال الصالحه طلبو که اللہ تا دو وسیلی پا مرتبو کی پا مالو صالحاو سرا اما داری کم وی چدا خمخ کی وسیل لفظ صفت مشباو کنا داولی وسمت عملی کی پا منام از در سرا استعیرت داوز داغی خپل اصل نراغست شوی دی دا نقل شوی دی لما یتوسل به الى الله اغه شیته چې باغې سره وسیله حاصلول شي الله تعالی من فعل الطاعات وترك السيئات اوس دې ته ویل شي چې الله تاسو ځان نږدې کوي نو په طاعات سره او په ترک د سيئات سره اوس په دې کې مستعمليږي چې دا زمونږه وسیله ده امام رازی رحمت اللہ علیہ وی جو المرادو طلب الوسیلتی الیہ اللہ توسیلہ طلب کل فی تحصیل مرضاتی ہی تیغر رضا حاصل شی دا په صحه سلیږي وذالک بالعبادات والطاعات دا به دې سره حاصلېږي مدانو مؤمنانو وسیله شو الله تزان نزدیکی په عبادت او طاعات سره. امام راغب وی وحقیقۃ الوسیلۃ الی اللہ مراعات سبیله تغد دین رعایت و لحاظ توسوس رکیگی بالعلم والعبادت وتحری مکارم الشریعت اللہ لار چی طلب کئیم نو پا علم سرا پا عبادت سرا او چی دو شریعت سمرا محترم او مکرم سیزونی داغی لحاظ بساتی مقدس داغی لحاظ بساتی کاغا قرآن دے کاغا پیغمبران دی کاغا دا اللہ کور دے حرم دے کاغا مساجد دی دیتا مکارم دا شریعت وی دی لحاظ بکیں دیتا وسیلی مانا کری دا تولیم فسرین چی اعمال اعمال صالحہ فعل الطاعات او ترک السیئات فعل الطاعات ترک السیئات وسیلت و قسم دا یو وسیله شرعی ده او بل وسیله شرکی ده. هر شی داسې دو قسمه ده ښه دام دو قسمه ده او هر یو شپږ شپږ قسمه ده چې روح المانی تفصیل کوي. وسیله شرعی هغه اول قسم وسیله باسماء الله الحسنى الله پاک نومونو خیستا او سره چا نومونو خیستا او توسيله کې دغه سورته اعراف کې چرازي چول الله الاسماء الحسنى فذعوه بها الله د پاره خیستا نومونو صفاتونه دي چې تا आवाज کین پاغي او تا आवाज کوا فذر الذين يلحدون في اسمائه او خلق فريدا چریبه کې الحاد کوي کجروي کوي نور نور نمونه سره یو ځای کوي. دا 180 آیاتو د سورته یارا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها او دا امام ابو حنیفه پیش کړو تدی وسیلی ده پارا او دا اغنی بیا نقل کرده او دا اغنی شاگرد ابو یوسف رحمت اللہ علی چی امام ابو حنیفه وی چی لا ینبغی لی احد این یدعو اللہ الا بهی انی بی اسمائی اچال دا جائز ندی چه اللہ را مدد کئی و نسوال کئی مگر دا پاغ سرا یعنی دا پا نمونو سرا وصفتونو سرا او بیاو تا دا آیات پیش کئی چه وللہ الاسماء الحسنہ فدعوه بها ذکر با رازی پا اسباب بان او دا اسباب دی عبادات و اعمال اسماء حسنہ اسباب دی. دویم قسم دی پا اعمال صالحو چو سمرا جید مسلمان اعمال صالحہ دی که غسولات تے که زکاة تے که حج دے که روجہ دا دی طولو سرا اللہ توسیل نویشی چی اللہ دی عبادات و اطواعات پا ذریعہ باندے مالا نجات را کے ما تا معافیو کے زما گناہو نما اعمال صالحہ چه نبی علیہ السلام توی و صلی علیم دید پار دعا غوارا جنازہ پی کوا ان صلاتک سکن لهم استاد دعا عزیز پر ډیر اطمینان دې د قلب او سکون دې نارین امرات دعا وکړه صلات دعا او دریم قسم دې هغه اعمال چې هغه اعمال نه معلومیږي څو د زړه صفات دي ورجې اعمال ترازی اخیری مطلب دای اعمال فکتو اللهم انی اسألک بحب النبی و بحب الملائکتی نحب اخو دزلت صفت تکنا عمل خوتن شویلی لیکن رجع عمل ترازی لکه دا ټول په اعمالو کې حسابيږي کنه چې قرآن ذکر کړی چې فذكر الله قیام او قعود او علی جنوبکم یذکرون الله ويتفکرون اوس اعمال د بدنی او د جبی او د زړی کنه دغه حیثیت سره په اعمالو کې حسابيږي رجع اعمال ترازی ایو بندوی چلو منی اسلو کا بی انی اخاف جہنم چیزو تا تداوسی لکو ما چیزو جہنم یاریگا ما تدی رجوم دی ترازی چې دا الله په حکم باندې عمل لې چا ویلو چې ځان بچکه فتقنا را وتقنا را تعالی دا اگر کو اعمال لري خو اعمال ته رج راضی کنا پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په بعض دعاګانو کې دا سی ویلو اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك الله سوالكم استانا چې ستا سره محبت پیدا شي او محبت مې هغه چا سره پیدا شي ستا سره محبت ساتي لکه انبیاء شو ملائک شو انور نیکان خلق شو مری سره د محبت سوال کوم استانا دا صحیح دی سلورم قسم وسیله هغه ده چې حاضر باندې ژوندې او ته چې زمان د پاره سوال وکړ الله نه دا ثابت ته صحیح ده قرانم په دې گواه ده چې موسی عليه السلام ته بني اسرائيل وی یا موسی ادعو لنا ربک ور ارواح به وی کنه چې موسی عليه السلام نو د پاره سوال وکړ الله نه دغه ستو باندې تویل شي کاغستان خيو کو خني دا پکې څه لازم نه ده چې کنستان او مرتبه کې اوچتي نه غتبه نه هر چا تویل شي چې مؤمن مسلمانی او ته تویل هي چې ادعو لنا یا شیخ ادعو لنا زموږ لپاره سوال دغه سي حضرت عمر رضی اللہ عنہ چې سوال کوو د باران د نبی علیہ السلام ترته وی چې ته سوال کوا امون باپې امین وایو نو عباس یې وسیله کو نو د عباس هغه دعا یې وسیله کړه او طریقه معلومه ده ورته یو شی ما جایزی دغه طریقه معلومه یې کنه چې وسیله فدعاء حاضر الحي الحاضر چې ژوندۍ او حاضرې دا غي طریقه مون ته معلومه ده کنه هغه به سوال کوي ته په امين وې استاد امين به څه مطلب دی چې الله د دې مشر دا دعا قبول کړي دې چې ستانه سوال کوي دا سوال قبول کړي زموږ د پاره ذات پکې نشتا خبره ټوله د سوال او د دعا او دا که شفاعت وته وي که دعا وته وي دا جایز ده. او پنځم قسم هغه ده چې صفت الله هو مضاف کی مخلوق تا دا جایز دي. نبی علیہ السلام بسار مالوی چا اللہم رب جبریل و میکائیل دا بے نو رب خدا اللہ صفت تے اگر کم مضافکو دا صحیح خبر دا ذکر دا ہر چا رب اللہ دے دا اسمانونو دا زمکو او دا انسانانو جناتو ٹھول دا ہم صحیح دا پیغمبر بھی لی دا غصی اشپاگم قسم وسیلنی ولدی پسولات او درود در رسول الله صلی الله علیه وسلم لکمونګه چې مانځه کې وایو چې اللهم صل علی محمد الى اخره اللهم بارك علی محمد الى اخره نو بیا وایو چې ربنا آتنا فی الدنيا حسنا صلات په نبی علیہ السلام هغه صلات چې معروف دی مشهور دی ازمون په مانځه کې مذکور دی کنه نو په دې باندې نو نور صلاتونو پته نه لګي دی دا شپږ قسمه جایز دي دي توسيله شرعي وي ښا توسيله شرکی غیر شرعي دا یو قسم ده چلام ان یسلوکا بحق فلان اللهم ان یسلوکا بجاه فلان ببرکت فلان دا بشریت کی چرندی راغلی افلان ارسوک چی دے دا الفاظ منقول ندی پشر آکے دا پیغمبرنا صحابے کرامنا چی دا کم خلق و قول پا دین کے حجت تے دا غینا ندی منقول ارسو خلق و فارس جول کری دا دان فلتا دا غی قول پشریت کے ندی منظور اغیت پیغمبر دروغ جنوی لی چه سمه یبشو الکذب و قرون و سلاساو نپس و بیا تش دروغی نو خلق دوائی کنه چه پلانی تفسیر لیکلی پلانی شیخ عبدالحق لیکلی او شیخ زاده لیکلی دا دلیل نده دلیل خو قرآن و سنت ته او پیغمبر دی او داغه اصحاب دی داغینه نقل شوی کنه نو حق او جاه و غیره او برکت اول خودی معنا نه معلومه منقول ندی دا وسیله شرعی نه ده. دویم قسم هغه دی چې وسره وسیله نیسی الله تا ولیکن دیو مقرب د قبر خواکه کا پیغمبر دے کار سوک دے خدای مطلب چې الله دا د قبلې دوزه دے دا برکتی زه دے زه په دې سره وسیله نه سمتا تا چې زما سوال قبول کې زما حاجت پوره کې دا وسیله غیر شرعی ده ولی ځکه نبی علیہ السلام ویلو خیریه کړوی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا الله دې په دې لعنت وکي پیغمبرانو د قبرونو د عبادت ځای جوړ کړو چې دې کې برکت ته دې کې اول ته سوال کو چې خو قبليږي چې الدعاء عند قبر النبي والولي ارجا دا دې را قبليږي کنه اغه تخیری کړی دا غیر شرعی ده. دریم قسم هغه ده چې اوسله حاضر نه دی غایب دی یو تا غو تا आवाज کوي چې زما نه پار سوال وکم زتا وسیله کوما خپکی کې بنا زتا وسیله کوما ته زما نه پار سوال کوي حاضر نه دی اگر چرته بل زید بل ملک کې دی او ته چې یا سیدی ادعو لنا یا شیخ ادعو لنا اے شیخ ډیر سخت درا باندې ته سوال وکړه الله نه هغه څه خبر دی استان دا هم وسیله غیر شرعی داسې چا کړی نه دي نو چې وسله غایب یې اگر کو ژوند دی دا او صرف الله دې چار چا سره حاضر ناظر دی نو ته چې هغه تاواز کینو او دې حاضر ناظر وګاڼو او دا صفت د الله دی مشرک هو نو وسیله کیږي الله تک نه سلورم قسم دا دی چکار زه کی خوشوال کیدا الله نه او اولیاء او مړو چې مړو اولیاء دي چې الله د لوی ځوان په مخ باندې زماده کار وکي ډېر لوی سره دي یا الله د پیر بابا په بابا دا چې لوی لوی خلق وته ور مخ کې هموات چې خلق څنګه کوي نو دا نشته ده غیر شرعی ده ځکه صاحب ذو روح المانوی چو اما اذا کان المطلوب منه میتن کچریته ده چانا سوال کوي وغه مړی فلا یستریب عالم انه غیر جائز وی دی که حدیث عالم شک نشته خو عالم یادی پنساری نه دیس عالم شک بگی نشت جدا خونا دا جائد وَإِنَّهُ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي لَمْ يُنْقَلْ عَنِ السَّلَفِ دا اغا بدت تیوی چیز سلفو صحابونا تینے نقل شوئے وَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ مِنَ السَّحَابَةِ انا چیز صحابو نقل کرے چیز مرینا سوال کوا مطلوب منہو چ مئیت وی دا ناجائز دی او پینځم وسیله رجال الغیب سره دا مشرکان کوي چې اس باندې اولاد وای پس پین اډا غوي با چې عباد الله اعینونی چاته आवाज کوي وی تسکه دا شتا دی کنه خرجال الغیب شتا چې هغه مونږ ته نخ کاری خوشیاتوین دی وای رجال الغیب خوشیاتوین دی تغیت آواز کئ پیا عباد الله اعینونی یعنی هغه بندیان چې مونږ یې نو وینو امونږ ویني نو شیطانان دی پریان دی دا وسیله کئته او دغه سي دې کې دغه مشرکین او وسیلهم چې ملائکه انبیا دغه په وسیله باندې سوال کوي چې الله یو لاک سره چې زره پیغمبران دغه په مخزما کار وکي ولی هغه دا مطلب چې اوس به خامخا کوي ځکه چې ډېر لوی جرګه مې ولا راوست او د ملائکه په ذریعہ باندې زما دا سوال قبول کړي دا وسیله د ابو جهل وا چې قران وی سوره یونس کې هم اتل سم آیات کې ویعبدونا من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله عبادت یې کوي کنده ټول عبادت څه کنه حاصل یې کوي وی الله دا زمونږ شفاعت دي د دې په وسیله مونږ ستاسو سوال کوم مونږ ګناګار یو زمونږ خپل خراب ده نو دیم د در مخ کې کړی دي دا غا طریقت کم زیاده چې ته دا سوال کوي دا اوس او دا زورې زمر کې هم دریم آیات کې راغلی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا اغی مونگا عبادت دید پارن نکو چی دی خدایان و مونگا خدای تا نزدی کئی دا اغی دا غرمانو چی مونگا خدای تا نزدی کئی نزک دا وسیله کئی ندا خدا اغی وسیله دا دا خود یهودو نسوارا وسیله دا چه غیبا دا عزیر علیه السلام و دا عیسی علیه السلام پا وسیله بان سوال کهو دا غیر شرعی وسیله دا کنه. اشپاگم قسم وسیله عند قبر النبی پیغمبر دا قبر سره چل اللہم این یسلوکا بصواحب هذا القبر یا اللہ سوال دا نکوما خود ای قبر کی سوک پروت تی خبری دیر لوی انسان دی بصواحب هذا القبر یا دی قبر پو برکت سرا یا دی قبر پو دی عظمت پو برکت سرا خوصبئی نو اشتا دی نوست یا اشی نی نو آبا سکے سنگ بے جوڑے زان لہ مدا نشته ځکه چې کوم خلق او الله ویلو چې دین د دین از دکې نو غیدا سن ذکرین او صحابه نو ذکرین تابعین نو ذکرین تبي تابعین نو ذکرین ائمه نو ذکرین چې غیر اغلی پیغمبر قبر سره سوال کړی چې دل تخو قبلېږي نه نه بیت الله ته تللی حجر اسود ته تللی اغید سوال قبلی دو زی پی جندو لیکن دو پیغمبر قبر لندی راولی چل چل تے سوال کلی یہ منز کلی یہ نور سو ذکر کلی یہ تلاوت کلی ندی نقل صحابونا تابعیننا بلکہ دو نبی علیہ السلام دو حدیث نمعلومی گی چی مراد ہے چی موتا دو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہو چل اللہم لا تجعل قبری وسن یعبدو اللهم لا تجعل قبري وسنا عيدا يصلى زما قبرنا بوت مجوړې چې عبادت کی زما د قبرنا جمعات مجوړې چې منځونه پکې کیږي او به ویلو چې وصلو علیا کوم ځای چې نما باندې صلات وایې زکما تر رسول شنو صلی راځي مطلب دا وقا چراتلو تاجت نشتا چگن تراشینو پرخ بی پرخ نشتا چکم زیکینو دے مطلبو کنا نمونگا دلتوائیو کنا چا اللہم صلی اللہم بارک اوغت اللہ رسی لگا سنگ چیزا مونگ مورو پلارتا رسی چا مونگا سوال کو چا اللہم اغفر لیوالدی ولی استازی بہرحال دا رسی کا نخواہ سنگ چی مورو پلارتا دعا کے خیر خیرات کے منز کے نفل رجاو داغی ثواب و تبخین و رسی دقس نبی علیہ السلام تا دا دعا دا درود دعا دا کنا چلہم صلی اللہ و بارک دا عمر تا رسی دا غص خصوصیت خونشتا او اکثر حدیث داغی کی ضعیف دی خواہ حدیث صورت کے وراشی رستو دا وسائل دا شپک قسمہ شرعی دا و شپک قسمہ غیر شرعی دا تدی نقل نشتا دے انا پیسا دلیل شتا دے اصل وسیلہ ہم دا اخپل عمل لے کاغا دعا دا کسولات تے دا غصی کخیر خیرات تے مالی دی دا غصی دا بل دعا چی ما دا پارا سوالو کا نو دا صحیح دی کنا خواه صحیح وسیلی شرعی دا دی ایمان والو او یری گئی دا اللہ نا ایمان و مشتا دی عقیدہ و صحیح دا نزان بچ کے دا معصیاتنا اتقو اللہ و ابتغوی لی الوسیلتا و طلبو کہ اللہ سرا دنیز دیکت فعمل سرا چیدی تعمال صالح ہوئی او پا اعمال صالحو کی اوچت عمل سده و جاہدو فی سبیلی دا خوڑیر بہتر عمل ده جہادو کہے دا اللہ پا لارکی قتال یا ندے ویلے ولی ذکر چی ہر سپا کی راشی و جہاد کی ہر قسم عمل راگ دا مومنانو کہا جہاد باللسان دے و کبی سیب دے و بالمال دے ټول پکې رااله وجاهدوا فی سبیلہ دا یو جامع لفظ نو ذکر راوړه چې دا ټول په جهاد کې حسابي کې چې اوسړي د دین خدمت کوي لعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ. هو د دین علاوه چې نور څه دی هغه وسیله نه ده نو په غیرت کې دلته ها چې بعض خلق هو خپل مال وسیله کړي چې دا موږ سره مال شته زمونږ اولاد شته دې په وجه باندې موږ ته بخنه کوي کنه یا زمونږ سره عزت شته د دنیا یا زمونږ سره عہده شته د وزارت شته صدارت شته الله وی نه دغه وسیلې نه دي ان الذين كفروا بشکا کسان چې کوبرې کړې دي په داوی د دې صورت باندې چې عقود نه منینو اوفو بالعقود ها چې هغه کې حلال او حرام مشته لو ان لهم ما في الارض جميعا بالفرض کچری شي د دې لپاره اوسو چې بزمکه کې دي ټول خبره اخلاص کړه کنه چې دې زمکه کې سدي کنه ادا ټول د دې شي بالفرض ابل کې مخ کې ویلو چې خاورې وشګینا زهبن دا سونه شي ښا هغه معنا ده ومثله معه اذ دې په شان ته ور سره نورم شي یو خدا زمو کلمون غوینو کنه اجه دې په شان ته بلزم کشي ليفتدو به چې فد یکیه په دې سره به خبره همخ کې دوه ذکر شوې چې ما فی الارض ومثله ابه یو راجی کو وېزکل ته ماهو وسرغله ما چې مارا شند دوه نه یو جوړ شي فزکه زمير یو راځي که چې فدیه کوي او قربان کوي د عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم چریبه قبول نکلی شي د دین علماء عذاب علیم او دې پر عذاب دردناک دي ډیر زوینه کې ودا سيات راځي او جواب ورسره نه ښه دلته جواب دی جماعت قبل منهم خدا به یاد ساتو چې قرآن ته یو ځل ذکر کینو بیا اکتفا کوي نور ځایونه کې دانشته چرې به قبول نکړي شي د دینا بلکې دې په اړه عذاب دردناک دی دی چې دا دومره اخلاص کوي کنه ادومره سخیان شو چې دا د مزمکه ما کدا سور سره بل شي وم دا ولي په دې باندې ډیر سخت نه الله یریدون ان یخرجوا من النار ته دې دا مطلب دی چې وزي د ورنه ومام بخارجین منها او چرې بني وتون کی د ورنه او خارجین یو ولهم عذاب مقیم دې د پاره عذاب دی همیشه دې مقابله کې ذکر کړ چې د دې خلق وسیله غلطه ده غیر شرعي ده دې په مالونو په دولتونو وزن خلاصي دې جنت په پیسو اخلي او جهنم نزان په پیسو خلاصي نو الله وینا دا دنیا خو نه ده پر پسې ذکر کوي هغه مجرم له سزا ورکول دې ولې دلته ذکر کو نو وسیلې نه پس ځکه چې دام د دغه مجرمانو لپاره وسیله ده ټیک ده دلته وو ته ورسی سزا به جاری شي اخرت ته به غاړه پاک شي کنه ها دام په اعمال حسنات کې راضی کنه ها والسارق والسارقۃ لاګر سره یو لاګر خزه چې دا فقته وې دی یو ما کټ کله سنت دوالو جزام بما کسبا دا لاس کټ کول سزا ده د هغه ټول چې دې سکړي دي کار سکړي یعنی مال یې غست دي او بیا هغه په خپل استعمال کې راوست دي بیا پاغي باندې ډیر نوري ګټلې دي کنه یی کار سي خدا قلاص کټ کول دا غي سزا ده امام شافعي سه وایي چې نه لاسوته هم کټ کیږي او چې سیغلا کړی دی هغه هم ول واپس ورکړي نو تا هو جزاء مما کسبا باندې عمل نکو چله وی پس د الله سکټ کول د هر څه سزا شوې نور ته سموایې کنه اته نه معاف کې ټیک دی. یو صورت کې مونږ هم د دې قائل یو چې کمال چې دغه لا کړې دي هغه هغه د امانت پروت دی هغه د مال نه دی نو ځکه به ولور کی کنه هغه د مالک شی دی او ځان له خبرداري دو لاس کټ کول سره تعلق نشته هغه چې نشته هلاک شوی دی نو بس په دې باندې نور څه نشته بیا ها نکالم من الله دا سزا ده د الله طرف نه په دنیا کې چې د آخرت د بوج نه بچي والله عزیز حکیم الله زور ور ذات ته هلی کسو کوی چې لاس به لکټ کی وای مونږ بجوان دیو الله وی تاسو کې تمانه پیجن چې عزیز زور ور یم پارچا باندې ها خو زما کار د حکمت ته دی کېم د الله حکمت ته ها چې په دې معمولې ونه سزا باندې د قیامت ته پوجنه فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليهم ناسو کو چې توبه وستا پس دا غي چې ظلم وکړو ډېر غلاګانې کړې او لاس ته نه کټ شي چرته په یو غلا کې ها دا هڅه ته په نهم او لسم ځای باندې غلونی وی شي ها نو په دغه ته نه لاس کټ شي ابې توبه وست چې الله بیا باندې کومه په دې یو لاس د نو سوال کومه چې ماته ما ګناونه معاف کړي نو بس بیا ټیک ده فاصله حدا معنا دا نه چې ګنې توبه بس د لاس کټ کول نو بچینه نه دا پس د سزا نه ها اگر چا چې توبه وستا پس د دې ظلم نه اصلاح کړ د خپل عمل بیشک الله مهربانی کوي په دې باندې او رحم کوي بیشک الله بخشش کون کړي مهربان دا زجر دی ولی د اسلامي قانون ولی نشرات له توبه توبه خلق او تدا مخیتا دیوالونه والی دي او گیټونه بند کړی دي ته ویني چنه برازي توبه توبه ټول لارې وته بند کړی دي ښا نه برازي ولی لکه ویزه کدا د تهذیب نه خلاف ده د ډېر په تهذیب پويږي ښا دا اپ ټو ډیټ نه ده د ډېر په تهذیب پويږي چې د معزز سړی نه بم لاس پرې کوي معزز څوک دی اخ په بده پرې کوي دا هډه ربې د بیدا الله وی علم تعلم تک په کوم ځانګو کې ځانګي ته نه خبر ان الله له ملک السماوات والارض چې بشک الله غزا ته چې خاص اغلنا بادشاہی د اسمان نو د زمکو ده بادشاہ خواغه دی تاسو یې څنګه دا زمونږ د دې ملک د صدر سره په شانتی دی چې دا ته وایي چې راځي دا د وست تهذیب نه خلاف ده دا وایي چې را تاسو چې فرمان کوي نو مننو کنه متعلم د دې په شانتی حساب کړی دی زموږ نه خبر نه اخو د زمکو د اسمان نو بادشاہ دی يعذب من يشاء عذاب ورکی هغه چاله چو غواړي ويغفر لمن يشاء وبخنه کی هغه چاته چو غواړي والله على كل شيء قدير الله پر سبحان دي قدرت والده دا باب خلاص شپږم باب کې تسلی پیغمبر ته تسلی ولې مخکې بیان شو کنه چکله قانون جاری کی ایسو کو تغاړه نکدی توبه تختی تینا نو څوک په ګلړ شي انور سره مرګری شي بیر زمونږه هغه کار خوخ دی کغی خو د چاندلاس پنپری کی کنه نو بس روان بو دا خلق څوک به يهودو سره اسوک مشرکین سره نو بوج براته په پیغمبر باندې کنه الله او تی مغم جن کیگا یا ایو الرسولم اے پیغمبر پاک لا يحزنک الذین غمجن کی تعالی را کسان یسارعون فی الکفر چی منڈی ہوئی دی کفر تا رو پدی باندی غمجن نشی لا يحزنک الذین زن تکلیف ورکے دی بڑواگان دو جینا تکلیف ورکے دا سے انسانان خون دی دا سوک دی من الذین قالوا آمنا بافواہم یو خو منافقان دی دا وکسان دی چوائی پا خلی باندی چمونگا ایمان راوڑے دی حلکہ ایمان دا خلی شے دی کنا بی قلوبهم نانا بی افواہم ولم تو من قلوبهم ایمان ندی راوڑے ذلون ددی یو خدا خلق چوڑی رغٹا پریشانی و پیغمبر تا دی نخا او سم دا دنیا کی جسمر پریشانی دی کنا در دی ظالمان نخا د دنیا سرمایه دار حضرت شیخ د پینډا وای لینډ لارډ وای وته دی خلق ته دی ارس بنکړی دی کنه ها دویم ومن الذین هادو او داغی کسان نه چې یهودیان دي سماعون للکذب دا ټول صفات دی ها چ ډیر وکی خودن کی دروغ وتا ور قرآن ته وګنګ دی چې الله او تویلی چې کله بیانېږي فاستمعوا له وانصتوا نه او دروغ ته وګ دی دروغ سي دروغ دغه قسی دغه شرکیاتی دغه خپل مشران او احبار او رهبان صفاتونه ای دغه ته وګ دی کنه دیر پا غور سره سماعونا لقوم آخرین او وکی خودن کی دیم دیو بالقوم دا پارا اغا سوک دی لم یاتو کو اغی ندی راولی اغی دا دخپل زن بیزتی گنی چتا لراشی چ پیغمبر لراشی نا اغا قاضیان غٹ غٹ احبار و روحبان اغیل تا پا زین است دی او دا کشران چمچی ایرالی گلی دی چه زیتا سوغک که دی نو بیا مونگ تا کارگزاری بیان که چه پیغمبر سووی سووی سمعو نسمع جاسوسی که ان کی دی دیو بل قوم دا پارا چه اغی ندی راغلی تا تا ناغی سکی یلتا که چه ناس دی اللہوی چه دا اغی دیر مصروفیات تی ولی یحرفون الکلم من بعد مواضعه اغید اللہ دے کتاب تحریف کی تورات تحریف کی سنگا من بعد مواضعه دخپل مطلب نے دیر لری لری بوزی دلتے بعد راوڑے دیر لری لری بوزی دا اغید کم مانائی کنا دا اغید نے چھتا بل پلاڑی چھتی پیغمبر پس سمر سبتون راگلیو پا تورات کی اغه لری کلو بدل یې کلو چې څنګه قران دا غي نبیه سوره اعراف کې راغست دي کنه چې الذين يتبعون الرسول النبي الاميه دا ګور سپتونو پکې الذي يجدونه عندهم في التوراة والانجيل دي ته معلومه ده توراة انجيل کې دا ټول سپتونو دا غراغلیو کنه مکتوبن عندهم في التوراة ناغه به بدلول د ډیر زینا چېرو خلق پوه نشي چې دا چا صفاتو ندي من بعد مواضعه یقولون اوایذ خپلو کشرانو ته چې ان اوتیتم هاذا کتا استدر کړی شو دا قسم فیصله او مسله خبره دا فخذوه دا قبول کړئ ها کدی پیغمبر نتا سو اوریدو چو سړی زنا او کلاغلا او کړه نمخ ولا تور کې او فخر یې سور کې او په دې بازارونو کې وګرځوې نفخذوه دا ټیک ده ها دا راځه لری تورات کې دغه لیکلیو ښا و ان لم تعتوه او کذر نکلی شو تاسو ته دا خبره فحذرو نو ځان ته بچ کې غواره دا مما نه ښا دا سې د توې چې لاسبتي کټ کیږي دا سې د توې چې فجر دوم سما مئات جلدتن سل کوړي نه فحذروا ځانو ساته دي. الله زجر ذکر کوي ومن يريد الله فتنته هغه څوک چې الله را دو کی دا غو گمراه فلن تملك له من الله شيئا. نه پیغمبر ستا اختیار نشته چې هغه د الله د عذاب نه بچ کی. لن تملک تنی مالک کنا داغه پاره د الله د عذاب نظرم من الله شيئا یا تنی مالک داغه پاره د الله طرف نه د هدایت. اولائک الذین داغه کسان دی لم یرید الله چله اراده نه کړی دی په حق کې اغه هدایت او طهارت او خلا پریدا اراده نه کړی ان یطهر قلوبهم چې پاک کی زړونه د دې زړه په سره پاکي په کلمې سره کړه الله دا اراده نه کړی چې دې زړه ته دا کلمه کو زکما لهم فی الدنیا خزی خاص د دې لپاره په دنیا کې عمر سوای ده چې دا څه وخت بران شي چې دې به ذلیل شي ان دې به جزیه قبول کړي په خپل کور کې فکرای او سیخه خپل کورونه وي خپل ځایونه وي او کال کې به اسلام ته جزیه لیږي دا سره سوای نه ده چې زړه نه غواړي خو بس او دې لپاره په آخرت کې عذاب ډېر لوی دا پوره ذلت ته کنه ښه ايت واهر قلوبهم دا ټول پاوی په سر روان دي ان نو ګورم چې په توحید باندې بدګنی موحدین تصفق ګوري اولائک الذین لم یرید الله ان یطهر قلوبهم اسی چې ته سوچو کې کنه فکر کراولې چې کده موحد شي چې هغه بل څنګه چلی ولې ګډه راګرانه ده کنه ها دا غاز توحید داس دیوبل نه نفرت ته سمعون للكذبین هدي کوم ځای ناس دي چې دروغ ته غوږی خره الله دا په خپل مرکز کې ها په خپل امام باړه کې او په خپل مدرسه کې او هغه چې وته سوینو هغه کې ناس دي او بیان وته کیږي ها ډېر په شوق باندې اوري اعلان کړی دی چې دا بیان نه پس با څوک زینا ولې د توعام تنظیم شوی دی غریب یې چې تزي غریب بیان ته نه ناستو داوی داوی دغه ته ناستی ها کلانه پلانه ته ناستی عقل شرب ته ناستی ها سماعون للكذب دیر اوریدون کی دی په شوق سره دی دروغ لرا چې هغه وته دا شرکیات وی نو وګونا سرونه ول دروغ نه ډکړه ورګه روحانی غذا خو ته حاصل شو کنه سرونه وګونه ول دروغ نه ډکړه اوس ولګی ډډکې اکلون للسحتیم دیر خلون کی دی حرام ول چ خبر برابر یې کی کنه علاوه به پری دی ښه صحت صدوی صحت د دې خپل لغوي معنی مفسرین ذکر کوي صحتا چې په وختو باندې چاړه راکاږي چاړه او پاکه ډاګه پاتې شي دې ته وی صحت صحت دې ته ځکه صحت وی لې چې دا چې اخیټه تلال شي نو د ایمان نه پاک شو بل او روح المعنی وی چې الحرام الذی یوکلو بزریعت الدین هغه وی ګورخه حنفی مفسر دی چې صحت نه هغه حرام را دي ته حرام نه دی وی نو له بدل کو کني مخکې هغه حرام حرام ذکر شو دی له نوم ولې بدل کو وی دا بل شان حرام دی ښا دا غدی چې خولای شي په ذریعہ د دین باندې به ذریعہ د دین په ذریعہ خولای شي مطلب خلق په دې دوکا کړې دي چې موږ ستاسو د دین خدمت کوو او زموږ په وجبان دی الله د خپل دین حفاظت کوي چې ویلي چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا بیان ښه او چې ناشتي وته نو سبحان الله سمر باریک او لطیفه نقطه وي سبحان الله او استاذ په نس دغه باریک ده کنه ښه ها نو چې الله وعده کړی دا چې زه دې حفاظت کوم کما نو الله په خپل راضي حفاظت به کوي نه تدید پر علماء پیدا کړی دا غي په ذریعہ باندې حفاظت به کوي اندي او تزان یاد کی ښا چې مونږ الله سبب ګرځولیو په مونږ به قرآن حفاظت کوي توبه نو بس خلق زان ته په شوق کې کینو نو بس بیا د مالونو دولتونو په سر نه کنا ها اکلون للسحت الحرام الذي يوكل بذريات الدين دغه ته سحت ویلې ښا چې دین اور سزریه نشته دي چې کاروبار وګړي ځان لا تجارتو کې ځان لا مزدوریو کې ځان لا نه بدقلو یا ذریعہ ده ها چې دینم اخلا اخراکونه کاوه چې مونږ سره مطلب دا دی چې ډیر مصارف دي کنه او طالبانو دراشنو د غیدو دواي تاسو د غیدو صابونو مدرسه کې کله تعمیرات کارګون کیږي کنه د بجلی بل راضي د ګیس بل راضي تاسو نور ډیر مصارف دي کنه ها کینه مطلب دا چې دا پورا کیږي نه پین جاو کا کرال تا تا د فیصلې د پاره فحکم بینهم فیصلو کا دی پمینس کی که خوخه دی ها او اعرض انهم یتن مخواړه وا چې زه خپل کار کوي خپل مولانو لزه او د دې چې مسله پیښه شي نو دلته راشي دې ته ویل واړی کنه دا خپل ملان نشته چارسو پاری کوي نو دا ته هم ته پوسو کې کنه الله پیغمبر ته وی چې او ته وای ښکارا مخته نه واړاو چې د خپل احبار او رهبان لخوا او که چاوي چې مخته واړی خو غیبه غوسه شي ما سړي نقصان تکلیف ورسی پیغمبر تا اللہ وینا وین تو ارزانم کت مخواڑی دی دینا ولن یذرو کشی آم دی نقصان نشی در کلی تا تازارا بار وین حکم تا کفیصل کے دی پمیند کی فحکم بینام بالقسط اچھ دید تصوی ها فیصل نا دکھ دی باطل پرست دا کاری چری راشی چیرا سیب زمونگا تا مسئلہ دا نو چیتاو تا شورو شن دیو پاکی یرا جی که چری داسی شنو خوابا نی نو ای چیتا پوئی گی نو مائل سل را دی ناسنا چی دی تا تا پدقی فیصلہ فیصلہ کی نورسو نورسو مخ کی کینا فحکم بینام بالقسط وینس فیصلہ کوا دی پمین کے پینصاف انصاف بهر چا سره کیږي کو مسلمان سره یو کو کافر سره ای ان الله يحب المقسطين بیشک الله محبت کی د انصاف کو انکو سره وکيف يحكمونک او دې څنګه راضی او تا حاکم ګرځي فیصله پتا باندې کوي پیندوم تورات او دې سره تورات شته دې تورات قانون ته وي ګور د قانون کتاب شته دې پیا حکم الله چې باغی کې د الله فیصلې دي نو باغی فیصله نکوي ثم يتولوا من بعد ذلك ثم د استبعاد دی خبره تو ګور د عقل نلري چې بیا دی انکار کوي پست دینه چې تورات وسرشتا وما اولئک بالمؤمنین پس ندی دا خلق زره مؤمنان کم خلقو چې په شریعت فیصله نه کوي دي ته وي ښا چې کوم خلق په قران او سنت فیصله نه کوي الله یغید ځان ته مسلمانان نه وي وما اولئک بالمؤمنین دا خو چې لکتا ته نور خخکاری چې منځو دس کوي کنه او د الله ولا ابن ځان بچ کوي کنه ناغیت الله وی چې دا مؤمنان نه دي عجیب انور گمراه پکی ناغو تصلی پکم خلبان مسلمان ہوئی خواه دا اس دا دریوالو کتابونو ذکر کئی پا ترتیب سرا یو دا دیو جینا چی دا فیصلی نم واغسته شو چو این حکم تا فحکم بینم دا چی مخ کے ذکر شو نو ذکر ذکر کلو چی دا فیصلی کتابونو دا دی خواه مخ کے تورات انجیلو او اس قرآن دی او هر یو سره باغ خپل دو قسمه هدایت ذکر کوي چې دی کتابونو کې دا دو قسمه هدایت ښا او هر یو سره با د حکم نم اخلی چې حکم دا د فیصلې لپاره راغلی دنیا ته او د مخ کې سره رب د دې چې وسیله ذکر شو الله وی چې د هر امت لپاره وسیله د الله کتاب دی بس الکه نور ستو پوسونه کې خدای الله کتاب وسیله ده کنه په دې باندې الله تزان نزدې کې ګناونه معاف کې ته نور د وسیلو ستو پوسونه کې تورات د يهودو د پاره انجیل د عیسایانو د پاره او قران د دې امت ته پاره دي ان انزلنا التوراتا بشک موږ نازل کړو تورات کتاب فیها هدى و نور فیها هدى و نور چې باغې کې دوه قسمه اصلاح واه هغه کې اصلاح د عقیده و هدن دلایل کناخه بینات من الهدى و نور او باغې کې رڼا و د احکام کتاب ته نور ویل دي پیغمبر ته نور نشي ویل کتاب ته نور ویل شي ځکه دې کې داسې احکامي چ خلق د تیارینا رڼا توزی آیا دی کنه یحکمو فیصله وکړه یحکمو د دې سره راوړه تورات سره نازل شوه د فیصلو د پاره ختمونو د پاره نه یحکمو بان نبیون الذین اسلموا فیصله وکولې په دې تورات باندې نبیانو د الله هغه کسان اسلموا بل دې مخکې په بل دین کې ونه چې به اسلام قبول کو نه د اسلمو معنا اخلصو تسهیل والوي خو هغه پیغمبران چې ډېر اخلاص کړو په اخلاص کې خو هغه مخکې دي کنه خو چې مخکې راغلی په بقره کې په دعا د ابراهيم عليه السلام کې چې وجعلنا مسلمين لك سمانا مخلصين دلتا دی اخلاص معنا ده انا چې مخکې نو اسلام بیا رستو قبول کو هغه پیغمبران چې ډېر اخلاص کړو هغه پیغمبران چې تابعداري کړو د الله د حکم اول خو په خپل تابعداري کوي نو الله به بل جاری کوي دا فیصله به چاله کولی په هغه وخت کې سوکو للذین هاذو د یهودیانو لپاره ولې يهوديان خو د تورات خلق دي کنه ها ابیا چې پیغمبران بنو کنه خامخا سوخ وو پکې تیرې دو نو بیا به ولې دا فیصله نکې دی با هو الربانیون والاحبار ته په نبیون باندې عتب دې کنه بیا فیصله کولې حق پرست علماء او حق پرست پیرانو چې کوم حق وغره ها ولې دې ته اجازه تو بما استحفظوا من كتاب الله و سبب داغی چې د دینه طلب شیو د حفاظت د الله د کتاب وکانو علی شهدا او دی پاره کتاب باندې پویدل کنا عالمانو نو چې انبیانی نو بیا علماء فیصلې کوي لکه اوس چې د امت کې دی کنا ته ډیره ګرانه ده دا اللہ پا کتاب فیصلہ کل دیتا با سوک تیاری گی او بل کئی بے سوکو چاری او توی چراش زمان فیصلہ کل خوب شریعت بے کے او بوئی لانی استاد لرشا از پا دینا پوئی گا یو با دی اول لیگی بل با دی بل لیگی دا اولی زکا یو پا کی یرا دا اپل پا کی تاما دا قرآن وی فلا تخشو الناسا میریگا دا خلقنا وخشون اللہ وی زمانو یریگا معلومی چی پا دی فیصله دا قرآن کدی را سخت دا دا خلقو دا طرفنا دا سی دی دمرا چگی وی اسلامی قانون بنا را دی او دنو مینه د واستو سکالخه ولا تشترو بیااتی زمانن قلیلا او ماخله زما پایتونو باندې دا دنیا لګان دو خبره ذکر کړی چې د قران قانون په ملک کې ولې نشی راتله یو د یارینا قبل لتامینا څوک یریږي چې هرره کوم غو قانون جاری کو نو خلق با مونگ پسیشی چه تاولی دا صفت و اوکڑا تدسو مولای مونگ پسی باشی ادوی مدادا چه دا قرآن فیصله و دا قرآن مسئله که نو بیا با خوری بسو دی بس داغی دا ذریعه ویلیو کنا مخی ذکر شو کنا چه روح المانی ویلی صحت دی خو صحت خوری کنا او چې کله د قران فیصله نو بیا ودانې کنا الله ایته دې لپاره زما کتاب پری دی چې سمانه قلیل دی اسره کړی دی هغه دی غوړه کړی دی دا ټول دنیا سمانه قلیل دی ما خلې زما پایتونو په وځ د دې کې دا دنیا لګا او من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون هغه څوک چې فیصله نکوي هغه قانون چې الله نازل کړی دی دغه کسان دي کافران او یو هغه فیصله ده خلقو د مقدمو ده دغه سونو کنه او بل فیصله ده چې صورت کوم موضوع ده چې الله حلال حلال الله حرام حرام نیازات الله صحیح او نظر د غیر الله شکرانه مکرانه حرام نو من لم يحکم دا سوک منی چه دا نمانی که نا دا سوره مائدت موضوع نمانی چه حل و حرمت تا دا اللہ اختیار دی عدیب اگه دا زان نچه نا دا خور دا دا خور دا واخلا چه سواب دیوشی وی خوساکا که نا یسلیا پنج پیره که او دا او ومن لم يحکم دا طول تی نمراد دی نا دی پا کفر کسی شک دی چوی ګور دلته او ته هم کافرانو هم ظالمانو هم فاسقانو وي ويردا لګدي چې قران ویلي ښا په دې کې ډېر عيبونه دي دا قران اختصار کړل دی ښا چې واز کفر دې پکې ظلم پکشته اګه مخ کې نو نو وسخ کار خبره ده ښا ظلمونه پکشته بے حیايي پکشته او چه مشر شو مسلمانانو او کین اس بکر سیبان دی بوتل بوتا پروتی اخوا که بوتا پیغل جنه ناستی وی تیلا پا کفر کی شک کئے اولائی کهم الکافر دا اسلامی حاکم دیکھا دلو فیصلی راضی وکتبنا علیم همونگا لیکلیو پدی یهودو بانده فیها پدی تورات کی دا احکام ان النفس بن نفس دا قصاص خبره چه نفس با قصاص کی گی پا بدل دا نفس کی دا عام ذکر کرنا خوا دا حجت تی دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے چه گورا نفس بن نفس ان النفس بن نفس که اصل سړی قتل کړی دی نو دیو قصاص کیږي که غلام قتل کړی دی نو دیو قصاص کیږي ان نفس بن نفس کسړی لګی دل دی او خزه قتل کړن دی به قصاص کی ان النفس بالنفس ک بادشاہ لګی دل دی او غریب سړی قتل کړن دی به قصاص کی ان النفس بالنفس ها چې کوم قران جدا کړی نو سیدا هغه کې شک نشته مستانه مخکې مانو چې پلارو لګی د وزې قتل کړن دی به نه قصاص کی پلار با دزی په مقابله کې ولې نه قصاص کیږي ولې ځکه قران بار بار وایي چې ولات تقل لهما اوف مور او پلار ته به اوف قدر نه وای او چې ته مردار شې نو ته چې زما په حق کې زما په بدله کې پلار قصاص شي نه الله وی اوف پوته نه وای ته گازره کوي تاسو کوي نه نه نه هغه صحیح خبره ده نور چې څومره دی هغه کې شک نشته دی هغه اختلافی دی چې را د کافر او مسلمان مینس کې کنه نو امام مالک وی چې نبا قصاص کیږي چې مسلمان لګیدل او کافر قتل کړو او زمینو نور سنو نو د مقابله کې با مسلمان نه قصاص کیږي ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا دا دلیلونه پیش کړي والعين بالعين او سترګ به استل شي په بدل د سترګې کې والانف بالانف پوز به کټ کول شي په بدل د پوز کې والاذن بالاذن غوږ په بدل د غوږ کې والسن بالسن غاخ به استل شي په بدل د غاخ کې والجروح قصاص زخمونه ټول چي دي دا ټول مخکې منسوبات دي کنه ان النفس و بن دا ان ذلاند نو ول جروح هم پکې راغی ها اگر که بعضو قرات کول جروح راغلی خو مشهور ده او څومره زخمونه چي دي ناغه بدلی دي ول جروح قصاص یعنی زو قصاص ذات قصاص تان دامونه چي څومره دي دا ټول د بدلی دي ګوره ها لسونه دي که خپداک دا ټول وسره دې ذکر کول ځکه دې کې علم راضي کنا حکم زخم چې تداغي معلومات نشي کولې نه وی کې بیا قصاص خو نشي کېږي لکه په سر باندې چاله گزار ورکړي په خېټه کې زخم دې په نو ته باندې څنګه قصاص اخلي قصاص خو دې ته وی چې بالکل نو کم نه زیات ذره اوس چې توای چې زی په چاړوالی مازه به وام او ته به والی حکومت ته باندې رسیدلی اته به ته پوره باسي دا قصاص نشو دا یې پته نه لګی ها فمن تصدق بیا چا چا خنه بخنه وکړه چا دی مقتول طرفو دی مجروح طرف چې کوم زخمی شویو ناغي وی چې را بس مونږه معاف کړې د بل نسل خپل لاس او پوزا غوږ کټ کو مونږه معافي کړی دا د حق کنه او هو کفاره الله بس دا د دې سړی کفاره شو د دې مجروح او مقتول کفاره شو چې معافي یې وکړنه الله به ته بخنه او کې د ګناهونو ډیره फायदा او تور رسیدا دا به تر معنا ده سوک داما نام کوي ومن تصدق به هغه چا چې بخنه وکړه معافي وکړه د دې زخمونو مخمونو یا د دې قتل وغیرہ هو کفاره الله نو دا په دنیا کې کفاره شو د چا په دغه قاتل یادې څنګه چې دوه ته بخنه وکړه نو الله به ته هم بخنه وکړي الله به هم نه نیسی بیا چې ولې اره بنده اوس ګوره بنده تا ته بخنه وکړه هغه معاف کړي چې زه نه بدل نه اخلم نو الله یې زه خو د بنده نه زیات عفو و غفور یم کنه په دغه لږه بعیده معنا ده ومن لم يحکم بما انزل الله څوک چې فیصله نه کوي هغه کتاب چې الله نازل کړی دی فاولائک هم الظالمون دا کسان ظالمانم دی سره د کفر نه ظلمم دی پکې کنه وقفنا على سار عيسى ابن مريم بیا مولیګل د دې انبیانو په طریقو باندې ټول په یو طریقه د دې انبیانو په طریقو باندې اخر کې عیسی علیه السلام زوی د مریم تصدیق کون کې وداغي کتاب چې مخکې د دن راغلی او چې توراتو فاتنا الانجیل ورکړ موږ ته انجیل کتاب فيه هدى ونور په دې انجیل کې موږ د قصې دوه قسمه اسلام اصلاح دا عقیدیم و هدن او اصلاح دا عملیم و دیتا نور ویلی دی ولی چه احکام پا یوزه که راشی کنا نال ترانا راش مخلوق دا ظلمونو دا تیرون بچی دکه حدیث کوی از ظلم و ظلماتون یوم القیامتی دا هر عمل نس جوڑی گی خواه دا هر عمل نا خود ظلم نا تیاری جوڑی گی توبه خلا قسم سوال کی چی اخده ہے ما دا خبر د تیارې نو ساتې ما اچې ظلم وکړي نه هوت ته شي تیارې وي ښه رڼا د الله په احکامو کې دا په حکمونو کې دا او تصدیق کوي دا انجیل لما بین یدی دا کتاب چې مخکې د نازل شوی او من التوراتې چې هغه تورات ته موسی علیه السلام مصدقاً جدا جدا دی مخکې مصدقاً صفت د عیسی علیه السلام دی ارستو مصدقاً صفت د انجیل دی وهدى وموعظة للمتقین او دا کتاب انجیل چې وو دا هدایت او ډیر لوی نصیحت وو د پاره د متقینو ولیحکم دې د پاره راغلی وو فیصلو د پاره راغلی وو نو ویلو چې فیصله دې کوي انجیل والا بما انزل الله فی پاغ قانون چې الله نازل کړی دی په دې کې دا وګوره دا خلکو حکایت کوي کنه چې مونږ بیا عیسی علیه السلام لیګو او هغه باندې انجیل نازل کو او دا وایي چې انجیل والا خلق دې په دې فیصله کوي خبر هغه سره ده هغه نو د دې زمانی عیسایانو ویل دي چې مونږ خپل انجیل منو ځکه چې تاسو قرآن کې ویلي دي چې ولي احکم اهل الانجیل بما انزل الله فيه او چې قرآن نه ویل نه به څه جواب کوي چې هغه رښتیا ګوره دي ته خو د انجیل خبره کړې ده چې انجیل والا خلق چې دې چې نسوارا دي عیسایان دي نغې دې په انجیل باندې خپلې فیصلې کوي ګوره تا هغه مونږه قرآن نه منو تکا اللہ دا سویلی دینا دا اخو تاسو تن دیویلی دا اخو دا آغی زمانی خبر کردی دا ولی وس عیسیٰ علیہ السلام شتے دنیا کی دیا اس دا اخو چی غکل ونو آغا وقت کی حکم چی ولی احکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیه او دویم جواب دادے چا انجیل او قران خو یو شی دی د انجیل فیصله او د قران فیصله کې خو فرق نشته خو انجیل جبه ګرانه وا هغه ته نه پويږي د قران جبه آسانه ده عربي په دې وجه کې فیصله کې ښه ځکه ارسته او صفات راوړي هغه جواب دی اصل ښه فیصله دې کوي موږ ویلو انجیل والا پاک قانون چې الله نازل کړی دی په دې انجیل کې او هغه څوک چې فیصله نه کوي پاره چلا نازل کړي فولائک هم الفاسقون نو دغه کسان سره د کفر او ظلم نه ډیر بد عمل او فاسقان او فاجران هم دي کور دای دو د قانون شرعي عظمت بیان کړ چې قانون شرعي څومره عظیم شی دی څومره مبارک شی دی ولی چې اسلام په دې کې دی انصاف په دې کې دی صلاحيت په دې کې دی نو بس چې څوک یې په دې نه کوي نو به کافرو می ځکه ایمان پکې نشته کنه اب ظالمو می ځکه چې انصاف پکې نشته کنه او فاسقو می ځکه چې عمل صالح پکې نشته کنه او د دې یو د خلاف ورزې د حکم سره ټول سيزونه رااله ښا د ځکه او تدری والا ثابت کړی. اوس د قران مقام راغه وانزلنا الیک الکتاب بالحق مون نازل کو تا ته دا قران د حق سره حق پدې کې دی حق پدې کې دی انور کتابونه چې وو هغه د فیصلې نه پاتې شو ها مصدق لما بین یدی تصدیق کی دا تمام کتابونو چې مخکې د ندی من الکتاب جنس دی تورات انجیل زبور ټول پکې راځي ومهیمنن علیهم او دا قران نگهبان دی او نگران دی په دا ټولو کتابونو باندې هغه ټول کتابونه د قران په زمن کې دي د ټول راغستی دي کنه مهیمنن علیه مانا کوي امام بخاری مانا کوي امینن دې امانتګر دې کنه پټولو کتابونو آسماني وباندې ښا او دغه سي قرطبیم وی هو الحاکم علی الناس القائم علی امورهم دې حاکم دې په خلقو باندې پټولو سيزونو او خلیل معنا کی المؤتمنو امانتگر دا معنا خطابی معنا کی الرقیب نگہبان توی رقیب دا سوک معنا کی شاہد دا غیٹولو کتابونو بیان دے کئی کنا نو مهمنن یو عام لفظ دے ابن قتیبوی رقیب علی الکتب السماویته قران په کوم کتابونو باندې نگہبان او نگران دي آسمانیو کتابونو فکیف لا یکون رقیبا علی الکتب الغیر السماویته نو ستا په کتابونو باندې نگران نه چا کتب غیر السماویه چې آسمان نن دي راغلی خو یو بل جوړ کړی دي بندیانو کتابونو دي نو اللہ وی قرآن پا آسمانیو کتابونو بانده حافظ دے او پا دی کتاب بانده نده ستا تا سوکوی نتو اے نا منزر کتاب شتے سمرلوی ظلم دے فیصلہ کوا پا میند دی که پاغی قرآن چی اللہ نازل کرے ولا تتب احواءهم مروانے گا دی خلقو پا خواہشاتو پسی اما جاکا من الحق چ مخړون کې معرضن اما جاګ دا غنا چراغ له تا ته حق په دې قران کې نور ټول خواہشات تي احوا دي ښا لكل جعلنا منكم شرعتا ومنهاجا الله وي هر امت لمي جدا جدا کتاب ول نازل کو زکه چې هر یو امت د پاره پتا سو کې ما ګرځول او مقرر کړو یو سنت او یو شریعت شرعتا و منهاجا یو شریعت او چې احکام پکې او منهاج چې طریقې وي د هر امت لپاره جدا جدا شرعتا او منهاجا ویلې ها یو دین دی نو د ټولو یو دی او توحید ته ویل شي دین د ټولو کتابونو یو او د ټولو پیغمبرانو چې خو شریعت او سنت جدا جدا و هاں کاغه مخکی دینونو کې داسې احکام چې هغه قران کې راغلي نو بس غزمون د پاره شریعت ته کله عامه کې ذکر شو جنن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف دا خو د تورات خبرې دي په قران کې رالی دا زمونږ د پاره شریعت شو و دا مونږ په دې امت کې اوس د قصې قصاص اخلو ها دې ته شرایع من قبلنا وي نو غزمون د پاره دي وګورې چې قرآن په رد نه کړي ها شرعتا و منهاجا څوک ته یو شی اخلي ها اسو کې جدائی کوي چې شریعت احکام ته وي او منهاج دغه طریقو ته وي سنت ته وي ولو شاء الله لجعلکم امه واحده کچره د الله اراده شوی وي خو خشه تاسو به ګرځولې ټول یو امت اختلاف به پکې نو وګوره تکسن جام خلق وای چې دقه وای دقه کنه یی چې ټول یو موټی شي پته دین نه خبر نه تا الله نه موټی کې ته وی چې ټول یو موټی شي ولکن لیبلوکم فیما اتاکم لیکن دا الله امتحان کې پتا سبحان دی په هغه سکی چې تاسو له درکړی دی نو په هر شي کې پتا سبحان دی امتحان کوي کچاله علم ورکړی دی نو امتحان کوي په دبان دی چې عمل وکړي کنه کوي کچاله مال ورکړی دی نو امتحان دی په دبان دی چلای زما په لار کې لګی کنه کچاله وخت ورکړی دی چې ولګو الله امتحان کوي په دبان دی چې زما په دین کې لګی کنه کچاله صحت ورکړی صحت نوم امتحان دی په دبان دی ها او کچاله فقر او غربت ورکړی نوم امتحان دی په دبان دی چې صبر کوي که صبر نه کوي فاستبقوا الخيرات ذي امه علوي چې تاسو نه ټولو نړوان دی فاستبقوا الخيرات نو مخکې شی او منډی کې د قران او سنت په خدمت پسې داسې الله یو امه لنډي ورکړي ښا دا کدي امه لې چې ورکړي قران او سنت د دې اجماع دلیل ګرځولې ده نور امتونو اجماع دلیل نه دی ډیر معزز پیدا کړی زکه وته وی چې د مړوان دي شه د ټولو امتونو فاستبقوا الخيرات خیرات جنت ته او نعمت ته ویل شي زکه حدیث کې راغلی چې دا امت اولینم دی او اخرینم دی امت ګره ها زکه اولین او اخرین جمع ده جمع نو امت ته اولین او اخرین ویل شي اولین څنګه دی جنت ته ولوم بیا ځکه پیغمبر ویلو چې جنت حرام دی په امتونو باندې سوجي زما امت وطنی ته لی اولین بدی کنه او اخرین ځکه چې دنیا کې رست رااله دی پیغمبر ته اولین او اخرین الکه خو یو دی هغه ته خو کوینو اول او اخر به وته ویل شي مت لفظ ته نه ګوري بس لفظ تنه ګوري امانه کې خو په خوانه جاهل کناخه په خوانه جاهلان دغسیو اغي په لفظ تنه کوته معنا به کولا الکه اولین جمع د اخرین جمع د پیغمبر ته څنګه اولین او اخرین وای خدای دې فوکدا حق وسو کوین در پر به خان دلیو خو ملک ټول په جهل کې پروت تنو اروزو خبر نه دی ښا پیغمبر وی اولین او اخرین دی دا ندی راغلی قرات لین اول او اخر برات لخه د دې امت په حق کې ویلې دي پیغمبر په حق کې نه دی ویلې ها حضوره چې امت کې هغه مراد ده هغه عمر سره راغی نو ته نه جدا کې امت جدا کې دا کوم ذکر راغلی زورم نه پوي چې کڅوک مان ته پوسو کې چې ما ته خو کم کتاب کې راغلی اولین او اخرین ته بیا ته کم کتاب خې دا په یو کتاب کې نشته پچا لیکلی استا پشان ناخو کتاب نه کړه هغه اول او اخر دی او امت اولین او اخرین دی تعویل نفس تبقوا الخيرات دامن اج تاسو مخ کې د نور امتنا الى الله مرجعكم جميعا خاص الله تا راتل دي تاسو د ټولو خبر به کی تاسو بما کنتم فی تختلفون د اختلاف بتره ده پوری ښا دا دنیا کې نه ختميږي ښا الله به د دې اختلاف فیصله کوي ښا او هغه په کلانجی نه کوي فریق فی الجنه او فریق فی السعیر چوا بدعتیان مشرکان سوک دي چلو زه جهنم ته هغه ستانه تپوس کوي اته هغه له جوابونه ورکړي او جنتیان ته وایي چې زه جنت ته دا هغه فیصله ده لندن ښا وانحکم بینهم بیا دا تویم چې فیصله کوا پمیند دی کې د بیا ولوي مخکې خبره خاصه په يهود نو سواراو پورې چې بحکم بینهم او دلته خبره عام کړه چې کې يهود نو سواره یې کارسو کی نو فیصله کوا دی پمیند کې باقي قانون چې الله نازل کړي دی ولا تتبع اهواهم او د دې په مقابله کې ډېر احوا دي دا څو احوا دي دنیا ډکه ده مروانی گا دی پا خواہشاتو بسیم وحزرهم دا دیر خطرناک خلق دیخا دین اگور یرکاوا دی خو جوانده بنده تیری وحزرهم خلق پا بوجو کے چی خطرناک خلق دیخا مشرکان یرکاو دا دین اولی این یفتنو کام بازی منزل اللہ ویلیکو ډیر خلق ځان سره زم کو توبه ډیر خلق داس ویل کپ لکه خر په مالګه کې مالګه شي خر مالګه کها وی د مالګه غر چی کنه هغه چې خر پریوزینو سموده پس مالګه شي ها نو اخرې ځان سره مالګه کړو او تا مالګه نکی غره ان یفتنو کا فتنه کې وانه چی تعال رام د بعضی آغا حکم نا چلا نازل کرے تا تا ام بعضی بولی دی پا کیوں منزو دسمنی منزو رو جا حج و طول کئی خدا یو خبر دا چیغی سر دی نلگی خوا در یوی خبر سر نلگی خوا چی وحده لا شریک له خوا ویدا سی بنوائی کنا چی خدا هر سکولی شی مخلوق سنشی کولی پو دی سر دشمنی دا خوا مسئلے توحید سره ام باز مانز اللہ ویلیک اگر مشرکانم دقا وخا چیگی و توی منگا گورتا تا نور سنوائیو خود اللہ تا و منات دا نم پاک ماخلا یرا دا سا خبر را ارسو آئے ارسو خود اللہ تا منات دا نم پاک ماخلا منگ پا دیر دیر شرمیگو چی خلق را توی پی غورون را کی چی خود آئین خود اللہ دا بانین اس پکلو ویر دا مونږ مونږ ډیر به عزت دې کنه نو وای ته عزت غواړی کلمه وای تا د عمر عزت لیدو تا د ابوبکر عزت لیدو تا سي عزت په دنیا کې الله چاله ورکړې ده که عزت غواړی نو فین العزت لله جميعا وای عزت خو د اسلام عزت ښه ادیب نه مونږ به عزت کیه مونږ به خلک خبرې کوي چستاسو خدایان یا خود چچ نصف وال لانانا عن بعض ما انزل اللہ ویلے فین تولو کنمانی او نمر گرتیا کی نتابداری کی فعلم بس پوشا انما یرید اللہ چلے را دکڑے دی پا حق کے یسیبم بباز ذنوبیم چدیل عذاب ورکیم پس باندې به بعضی ذنوبیم په دا به بعضی ګناہوںو باندې ښا دا ډېر لوی جرم دی کنه ښا مخکې ویلو چې لم یرید الله یطهرا قلوبهم او دلته وی چې انما یرید الله ان یصيبهم بعض ذنوبهم چې عذاب ورکې دی لا په دې بعضی ګناہوںو سره وان کثیر من الناس لفاسقون او بهشکا چې باندې ډېر پس مزه تا با دی اخیارتیائی نکا ادا قاما قل دی کنا مینٹل وغیرہ دی وی دیرو پسی بزی خوا دیرو پسی بوئی نزو زیبا کنا ستا خو پا دیرو کار کی کنا چی وی روپے دل را جمع کنو ستا روجا پیوزی کنا خوا و انا کسیر امین الناس لفاسقون اللہ وی دیرو پسی مدر دیر فاسقانی ادی انن ګور ملک فیصله پټی وروداخه چې دا چا وټونه ډیر شو هغه وګټل توبه او قران وی چې نا چې ډیر شي نا فاسقان فاسقان وګټل ابا حکم الجاهلیت یبغون دا خو د جاهلیت فیصله ده دا خو د اسلام فیصله نه ده چې اکثریت پسې بزی دا خلق چنم د اسلام اخلی نو بیا دا جاهلیت ته فیصله ولي کوي ها آیا فیصله د جاهلیت لټي هغه پس منډي وای نن ټول دنیا لګیا ده کنه هغه چې مشرانو نو اریو ارا پارٹی چې وو کنه دغه به جدا جدا ولې اتفاق نه کنه ها اتفاق نه نو جدا جدا نظریه بیوا یو پارٹه بوی چه مونگ بچین اوقات قانون جاری کو چینو کات بلی بوی چې مونږ با د 1970 جاری کوم بلی بوی چې 8 ترمیم بکیږي د هر چا ځان ځان نظریه وا اټول د جاهلیت فیصلې وې او قران چې الله را لېګلو د مسلمانانو آئین هغه پروتو کنا ناغی تا قانون نوی کن مانا دا افا حکم ال ایعرضون عن القرآن فا حکم الجاہلیت ابغون دا قرآن نمخلین و دا جاہلیت فیصلی اے خوخی دی چیدہ گا فیصل زمانگا خوخا دا قرطبوی یعنی من اعرض عن الكتاب لا محالتا یحکم بحکم الجاہلیت چاچی دا قرآن نمخوالا و نبس دغه فیصله ټوله د جاهلیت ته او من احسن من الله حکما لقوم یوقنون او څوک دې زیات خیسته د الله د کتاب نه د الله د قانون نه په فیصله کې خدا قوم د پاره چې یقین پکې لقوم یوقنون چې دا چا یقین په الله شته په قران شته نغې په دې د قران په فیصله په سیداسې جزان دی چې یا خدای دا وکړه راځي سوالونه کوي چې په دنیا کې اسې امن نشي راتلې اسې برکت نشي راتلې اسې عزت نشي راتلې سوچې د قران قانون اگر په زور لګي ښا او دا نور چي دي چې څنګه دا غي یقین نشته الله باندې او پیغمبر باندې نو بس هغه لګي اړ نه وقفه و نکون یا ایو الذین آمنوا ایمان والو تتخذوا الیهود و النصارا دا وم باب شورو شو چه ترک دا موالات سوره نساء کی خو عیبونا بیان کریو عیبونا چه علم تر ایلالذین اوتو نصیم علم تر ایلالذین اوتو نصیم او دلتوی چه بالکل تعلق و سرم ساتے خواه مخ کے سرے مناسبت تھے چې جاہلیت پیسلی لٹی تباغی لوٹ ورکے تباغی سرم ارگرتیا کے اے ایمان والو منی سے یہودیان و نسوارا اولیاء دوستان بعضهم اولیاء و بعض دا دلیل لکھا ذکر آگی خپل میان کی دے و بل دوستان دی نستاس و نشی کی دے بولی دوستی خو یو تن سر کی کنا نو چې هغه خپل مین کې یو بل سره دوستی ساتي نو تاسو سره به څنګه وساتي زګدا غي دوستی یو بل سره په کفر ده او تاسو یو بل سره دوستی په اسلام ده نو تاسو هم دی یو بل دوستانی خپل مین کې وغيوم خدا سړي شي کوي چې تاسو او هغه نه نه نه بعضهم اولیاء او بعض څه معنی ده که څوک کوي چې هغه هم مخکی ویل شو چې وال قینا بینهم العداوه والبغضوا دغه میان کې مونږه دښمنۍ او ترپګنی ورزولې ده کنه او دلته وی بعضهم اولیاء او بعض دغه په خیال ساتي کنه ها او نسبت ته اغال ته چې ویلو نو هغه حقیقت ته چې دغه یو بل سره محبت نشته په انسان خو محتاج ای کنه دا کتا سو تا ګورم دا د غیو بل ته محتاجی د نور زړونه ټول او قلوب ومشتا ا د عدالت چې وی چې بعضم اولیاء او بعض د تاسو په مقابله کې ها تاسو مقابله کې د محمد په مقابله کې خدی پلا کعب بن اشرف راغې ابو سفیان ته وی چې مونږ تاسو یو یو نو چرته اهلی کتاب او چرته مشرکین دا اولیاء شو دا په مقابله د پیغمبر کې دا جدا مقام دی ښا بعضم اولیاء او بعض بالنسبه الیکم استاذو په نسبت سره او مې تولوا منکم اسو کو چې دی تواولیدو دا لري خو استاذو نو خدي تواولید فینهو منهم بس د يهودي شکنه د تو بیا مسلمان نه وای دی يهودي شو دی عیسائی شو فینو منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشک الله هدایت نکي دا س قوم ظالمانو ته یعنی ولي دي ته مرتد وي ښا مرتد ته الله بیا هدایت نکي دغه علی عمران کې تیر شیو چې کیف يهدي الله اخر تو وایا څنګه وو تو کی دلته ذکر وی چې لا يهدي القوم الظالمين مرتد ته الله هدایت نکي بیا ښا ور الله من کړه چې لا تتخذو او غي ورمن نکړي زد دی تویلی شیخا فتر اللذینا فی قلوب مرضن نوینی تو اگا کسان چی پدرونو کی بیماری دا سو بیماری دا کافر سر محبت دا غٹا بیماری دا خوا دیتا مرض ویلی فی قلوب مرضن حال تا جی ترشیو خوا چی پدرونو کی بیماری دا چی محبت دا کافر سر یسارعون فیهم منڈی وی دیتا دا ولی تپوس تنه کړي تاسو کړي دي ناغي وی کنه جواب کې یقولون وای دی نخشا ان تصيبنا دائره الله ویلی مې ریګه او دی وی ری زخه وی مونږ یریګو چې وبرس مونږ تا گردشت زمانی او دا سي ناشنا ناشنا حادثي راځي چې سبا وایخه انو چې هغه کې ستا بیا چا سره تعلق نه کنا نو څنګه وزن خلاصې دا وګ تا خلک چې پارټي جوړ کړی دا دې پارخه چې سخت راشین بیا به منبر ته وایو کنا منبر ته توبه سمخه د مسلمان عقیده ده چې هر قسم سخت راځي او څوک وته وایمو چې چا په سر لړ شي کنا او زبا تسړې او خیمه ها په ما ته معلوم نه کړه ری چا په سن زما الله شته کنه او دا خدوم را سانه ده نو په دې خپل کوټه کې کی مسلزان تو غړوم اور ببن کم او په خپل خدای ته با درخواست وکما تا وی څوک نه پیژنې وی دا خو مو کافرانی چریزان له خلق ګوري چریزان له خلق ګوري کنه ځکه بعض محققین وایي چې استغاثه المخلوق بالمخلوق چې یو مخلوق د بل مخلوق نه مدد غواړي دا څنګه دی وایي کې استغاثه المسجون بالمسجون لکه یو جیل کې پروت ته نو بل جیلی ته وي چیرې ته مانو شي خلاصولې که استغاثه المسجون بالمسجون دا که استغاثه د چې قیامت کې با دا عابدین نه دي دا مشرکان دي په خپل خدایانو پسې لړ شي چې هل انتم مغنون ان نصيبا من العذاب تاسو اوس مونږ سره هیڅ نشئ کولای او برخه عذاب چې مونږ نه لري کې غریب سوې قالوا ان كل فيها مونږ ټول پکې پراته یو مونږ به تاسو خلاص کړو دا مخلوق نه مدد غوښتل دغه شی دی نه ف یری مونږه چې وبرسې مونږ تاسو حادثه او سخته په دې دنیا کې نبی مونږه کم په لمنډي وو خدای خلق دې سوپر طاقت ته او بس د دینه بغواړو الله یې ښا فاس الله ان ياتي بالفتح زردا چې الله براولي فتح د اسلام او امر من عندي يا يو بل حکم بو کې د خپل طرف نه چې ورشه پی حکم بو کې چې ورشه پدې يهود نو سوار او ښا ويصبحوا بغرزدا منافقان على ما سروا في انفسهم فاغ محبت چې پټي ساتلې په خپل زړونو کې دغه کافر سره محبت وکنه ښا نو نادمین ډیر پیمانه بشي چوګوري چې بنو قریزه خو کوترکلو بنو نذیر یې خوشړل نو منافقان ډیر ذلیل پاتې چې زه زمونږه دوستان او بزرگان ختم شو مؤمنان ته بخکار شي دیخه ويقول الذين امنوا وبوي په دغرت باندې مؤمنان خلق اها اولئ الذين اقسموا بالله وذا خلق دي وګور دي ځان ته مسلمانان وي دي قسمونه کړی په الله باندې جهاد ایمان هم په قسمونه انهم لمعكم چې دي تاسو مرګري دي ان نو ګور دي یې سره ولر دي ان نه يهودو نو سوار اولت ډاډ ورکي چې زما ګورې مونږه مرګري یو څو دا معلوم شو بیا کنه تا برباد شو د دې عملونه ولې چې کافر سره محبت ساتي نو عمل به دې برباد شي فاصبحوا خاسرین وګرځي د ډیر ذلیل دا اوس ترغیب ده ها دغه خلق ته چې غوی نقشه ان تصيبنا دائره الله یې مقام مرتد کیږه مګوره ستاسو خیال لې چې بس مونږ یو انور څوک نشته الله یې زبه خلق راولم کنه ها ته به وینه یا ای الذین آمنوا ایمان ولو من یرتد منکم عن دینه هغه څوک چې مرتد شي پتا سو کې د خپل دین مخکې سره مناسبت ده ها لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء سمانا هغه څوک چې يهود او نصارى اونی ول په دوستۍ سره نو مرتد نشو د خپل دین نو جواب دی چې مخکې ځای په ځای تر شیو لن یضر الله شیئا الذين تنقصان نشي رسول زرهم لن يضر الله ولي فسوف يات الله بقوم زردا چرابو لي الله يو بالقوم داس قوم خاصه بتونه واورا ابي خیال کوا داس بتونه ځان سره واخلا ابي خلق ګورا چې داس خلق دنیا کې نه نشته او د خدای فضل له يحبهم چلا ودی سره محبت ساتیم و یحبون او دی بالله سره محبت ساتیم یره محبت خود زړه شی دی تاریخ مونږ نه پویږو ظاهر کې به سلامای کنا او ازلتن علی المؤمنین ډیر نرم ډیر خواږه پاستو ډیر مهربان پلو مؤمنانو سره چې ته به بس دا یو مور پیدا دی مشر به یغه ځان ته کشر وای چې نه نازو او کشر به یغه به کینې چې ته کینې مړه پریدا زبا خیر دې ودرې کما دا صحابه شان دې کناخه عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین او ډیر زور ور به په کافرانو باندې کافر یې چې نو موري کنا نو نا وخت وای به ښا یجاهدون فی سبیل اللہ تغی کار بدائی چی کوشش با کئی منڈی بوئی زانو نبا کڑی دلہ پلار کے پمالو پا بدن سران ولا یخافون لومت علائم نبا یریگی دا ملامت یادی چانا اگی خود دینا یریدکانا چی نمبر آبان دی پوری شی دا ټول ملان ندی دی خپوئی گی چې دې شاعت والو دا خبره حق دا مسله حق ده خو دې وري دې جمعه ته هم ناراض ان موږ سره چرته په لار کې لاس ملاوي نه مخ اپ لواړي ولې کمی لا وکړنو خلق بووي چې دې هم جوړ مار کرے ده هغه خو دې نډیر یریږي چې دا نوم را باندې ونلګي نو مسلمان ستو ویلای خافون لو مثلا نو یریږي د ملامت یا د هیچانا کسو کوته پنځ پیری وی کسو کوته وابی وی کسو کوته هرڅ وی د دینه باندې یریږي ها خنو چې دا دومره اوچت صفت الله دی لور کړه ده کنه چې دا دی کې څه چل دینو الله وینا در دې کار نه دی دا زما فضل له ښه ذالک فضل الله یوتی من یشاء دا د الله فضل له ورکه یې هغه چاته چې وغواړي الله واسو علیم الله ډیر لوی علم او ډیر لوی فضل او علم والده وګوره څومره خلق مرتد شیو سود نبی له اسلام په زمانه کې او سود هغه دغه د وفات نفس درې قومونه خدای په وخت کې یو بنو مدلج د دې مشرو ذل حمار دې مرتد شيو. نبی علیہ السلام را پسې ولېګل فیروز د دې لاس ندی مردار شو. بل قوم بنو حنیفه د مسلمه کذاب هغه پسې ولېګل ډیر سخت جنگ وشو هغه د وحشی د لاس نه قتل شو وحشی. او دریم قومو بنو اسد داغی مشرو طلیحا اگر پسی حضرت خالد لے گلے ہوں اگر ٹولتا سنس کل خالد یاد ابو بکر پو وقت کی یو قومو بنو غطفان اگر مرتد شو. بل قومو بنو یربوع اگر مرتد شو. بل قومو بنی تمیم کټول نو خصبګیو. بل قوم بنو کندا اری مشر اشعص هغه بوجا. بل بنو بکر دا حضرت ابو بکر په وخت دا دومره هغه سره ټول سره په یو لاس جنگ کاوه. دا حضرت عمر په وخت بیا یې صرف یو تنو جبیل الله دا غسان راغلو عیسائی مسلمانان ډیره خوشحالي وکړه د سلو تنو سره پاسونو سوار راغلی او اسلام قبول کو. دا ډیر لوی نواب نو د حج په وخت کې دا مصیبت جوړ شو چې هغه لنګواله او طواف یې کو نو یو جس سړی دا په لنګ پکې خودا خطا شو کنه چې هغه مخراواله نو سپېړې ول ورکړه او جبیل الله خدومره لوی بلاوه چې په اسبان دی بسورو نخپی وې پزما کرا اخکې شوې لوی باډی وکړه. هغه مشو هغه جسړی نبی له سلام ته حضرت عمر ته رپورټ کوم چې د مال سپېړه راکړه. هغه وختل دواړه یو ځای ودرول جبیل ته وې چې هغه دنه معافي غواړي چې دې معافيو کې نو بس هیڅ نشته او یا به دې تعالی سپېړ درکې سنتاوله ورکړې ده. هغه یې مال تر سبا پورې مهلت راکا هغه یې ټیک ده بس هغه د شپې شپې سره ده سلو تانو نه لا واپس خپل ځای ته مرتد شي عیسائی کنه. حضرت عمر ته چاوي چې هر کله کوټي گزاره دی وسره کړی وي غوړه دوره له خوشحالي وا کنه او په اسلام کې گزاره نه چې گزاره ته جوړ شي خو بیا به گزاره وا گزاره و نه وی دا خو یو جبل لدی هغه تاسو سل جبل لې نو اسلام د دې پروا نه ساتي. او بیا بیا موږ په سبه لېګل چې خیر دی ولې مونږ دعوت ته چانه نه منې کوو کوس اسلام قبلی نو اجازت و تشتا. نو لیگلی اور پسی پی کتے اسلام قبلی حضرت عمر را لیگلی وی او قبلو ما خوبیو سو شرطو باندی. یو شرط بدائی چی دو پسی بز خلیف ایما عثمان وغیر بنی. دویم شرط دا دی چې مال بخپل لور را کوي. دا سو شرطونه و ده. هغه نور خواسان حضرت عمر وی چې دا نور شرطونه منلې شه مونږ د اسلام د پارار سو قرباني کولې شو لور بام مولا ورکړي وارس خو خلافت خو زما اختیار نه ده اخو جمهوریت ته چې ټول په اتفاق وشینو اخو زما زخه شخصي نه ما. بیا رستو ته چاوي چې خیر دې دا باندې مو سره منلیو کنه نو خدای تعالی مونږ به دعا کړو چې عمر لډیرو مار ورکي چې جبلت نمخ کشي نو خدای وسه فیصله کړی و علی الله یحدث بعض ذلک امر. او بیا چې هغه د اسلام اصول لیدل نه په خپل به خپل خبر نه واپس یو ویره بس نصیب کې بینوانو او ډیر ارمانونه کړی دي ډیر ارمانونه کړی و چې راکاش چې ما د عمر خبره منلې وي او ما روغ سترګه پرې خو دا لاندې سترګه مې واغسته او زما دې هیڅ بات شي نه وي خو چې ما د مکی پزمکه باندې و خان سرولې خو چې د مسلمان وي بیا خو نه کیږي کنه خدا خو یو وخت اسلام پس ډیرو خلکو ارمانونه کړی دي انما ولیکم الله ورسوله سوال پیدا شو مؤمنانو باندې چله او ته يهوديان نيسايان مني سه په دوستي سره ناغيوي چې ښا دوستي خو بچا سره کول غواړي کنه او چې دي سره نه کو بچا سره وکو الله وي انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا تا دوستان نه پیژنې بشکا دوستا سو الله دے حقیقتا ها او بیا پیغمبر د الله دے او بیا کسان چې مؤمنان دي طبعا ولي کو پیغمبر سره محبت ساتي دا حقیقت کې الله سره دي دا غنوم دې پکې کنه ها کو مؤمنانو سره ساتي دا هم حقیقت کې د الله محبت ته چلا ویلی دي چې ور سره محبت ساتي ګور دا د هغه ول سره لګي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء نو جواب آسان شو دا آیت دی بریلیانو لیکل دی چتا تحریف تا گورا دا خپلی عقیدی دا پارا چه اللہ هم مددگار دی پیغمبر هم مددگار دی مومنان هم مددگاران دی او دا آیت پیش کردی چه انما ولیکم اللہ و رسول والذین آمنو نو چه دی نمگلو قتلی دی زیم حیران شوی دی چې دا خوریشه قرآن کشته دی اما نیم دغه ده دا څنګه چل دی چې خلقوی دا شرک دی کنه نو چې الله وی چې نه زوم ستاسو مددګاریم پیغمبر و مؤمنانم او وای دا قرآن خدا سے نزده کی کنه خواه دا که دغه سزده که دین تا با دی جواب کم دی کلو دا خو با مخ که رستو سره ګوري چه پی شیخ ده پینده باوی چه زمونگ ده مفسر استاد او ده نور مفسرین ډیر پرخ ده نور مفسرین چی ده اغی مثال ده بیزه ده نو بیزه چی بوٹی تاو دریگی نو داده خلکلین داده خلکلین داده خلکلین او زمونگ مفسر مثال ده اوخ ده آچه داده چکو کی نو آغازه تغاله اگده کی بلچه نوی زمونگ ده استاد ده اصول چې هغه ډیر مخکې ربط کوته مخکې دا ګور ربط ته الته کې د اولیاء معنی څه کوي دوستان نزل تم دا معنی لکه تب خپل مناسب دلته ته ولي مددګار اخلي دا خدای هغه سره دی چې الته من کړو د دوستانو دلته وته وی چې دوست تاسو الله دی او پیغمبر دا الله دی او کسان چې مؤمنان دي اغا کسان چې پابند کی دمانځو پنځه وخت او زکات ورکی د الله په خپل مال کې د الله حق ادا کوي او عمره کیون خودي کې عاجزی ډیره ده مونږ او داس بار سو کوي په عاجزی پکې نه وي امي يتول الله ورسوله والذین آمنو دا وګورو ته قرآن په خپل جواب کړي او دې سوکارا تنځي کنه اگر سوک چی محبت کی دا اللہ سره پا توحید او دا پیغمبر سره پا سنت والذین آمنوا او کسان سره چی مومنان دی پا محبت سره نو دا دا اللہ ڈالشوان اگر شرط دے او جزا نشتا خوا سوک چی دی سره محبت ساتی نو لائک حزب اللہ دا دا اللہ ڈالشوان او فا ان حزب اللہ هم الغالبون یقیناً چې دل د الله هم دی به کامیابی او غالب وي په دنیا کې په دا حکم سره خلاص شو خبره وقفو کې نه